En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mads, tag mig igennem en scene i datingprogrammet Bachelorette, som indkapsler programmet. Der er mange, men der er en, som skiller sig ud. Ved et bord sidder godt en håndfuld af mændene og laver perler. De laver perlehalskæder i fuld alvor for åben skærm. Til hvad? Til en børnefødselsdag? Eller hvad skal de bruge halskæden til? Jamen, til at tage på. Måske tænker lytterne, hvorfor i alverden sidder de i Pilestræde og taler om datingprogrammer? Kåre plejer at tale med folk om væsentlige ting. Jeg synes også, det er væsentligt. For det fortæller en historie om, at mandeidealet er forandret og for nogens vedkommende fuldstændig afviklet. Det her er min kollega Mads Bager Ganderup, kulturjournalist på Berlingske. Forleden skrev han en artikel om datingprogrammet Bachelorette og reality-tv generelt. Mads skriver, intet er bedre til at afsløre tidsånden end reality-programmer. Ikke mindst datingprogrammer. Mange vrænger af dem som tomme kalorier, men de viser os samfundet af i dag. Og det Bachelorette afslører, mener Mads, er, at mandeidealet er i opbrud, måske endda i kollaps. Men jeg tænker, at datingprogrammer ikke netop bare tomme kalorier? Siger reality noget som helst om virkeligheden? Det taler jeg med Mads Bager Ganderup om i dag. Velkommen i Pilestræde. Hvad er dit forhold til reality-tv? Jeg er barn af midten af 90'erne. Jeg er født i 1994. Så man kan sige, at reality-genren blev født på nogenlunde samme tidspunkt som mig. Og jeg har fulgt alverdens bizarre reality-programmer fra teenageværelset i Holstebro. Kan du huske, hvad det første reality-program, der gjorde indtryk på dig, var? Det var Paradise Hotel. Hvor gammel har du været, da du så Paradise der? Ikke gammel nok, vil jeg tro. Det var noget med, at jeg lå på værelset og havde skruet helt ned, fordi mine forældre ikke mente, at jeg var gammel nok til at være vågen klokken 22 og se Paradise Hotel en times tid frem. Mm-hmm. Og da du lå der som stor dreng og så Paradise, mm-hmm, spejlede du dig i de mænd, du så på skærmen? På ingen måde. Man kan sige, at jeg absorberede nogle af de kulturelle koder, de havde på skærmen, men jeg var også godt klar over, at jeg aldrig ville blive dem. Min fætter og jeg, som er nogenlunde jævnaldrende med mig, vi talte tit om, hvor fedt det kunne være at være med i Paradise Hotel. Fordi det var et ideal. Det troede vi i hvert fald, det var. Ja. Det var den mand, vi troede, vi skulle være, ham vi så i Paradise Hotel. Fortæl mig lidt mere om den mand, som du troede, du skulle være, som du så i Paradise Hotel. Det var en mand, som havde barberet både brystet, maven, armhulerne, det hele. Han havde skinnende, stridende hår, og det var på ingen måde særlig kønt. Nej, men det var det ikke. Vi så det år efter år i tv, ja. Og på den måde og på den måde blev det jo bare en religion, vi skulle følge. Er der en særlig, altså der har jo været utrolig mange sæsoner af Paradise, er der en særlig mandlig deltager, du husker fra din ungdom? Jeg kan huske sådan en som Ulven Peter. Jeg kan ikke huske, hvilken sæson han var med i. Men jeg kan huske sådan en som Ulven Peter. Ja. En, lad os bare være ærlig, en slæsk fyr, som kunne sno damerne om sin lillefinger. Han var i stand til at bilde dem alt muligt ind, og han var i stand til at kæmpe sig ud af selv de dårligste situationer, fordi han var så snedig og så snu. Peter, hvem synes du, der er lækrest, Amalie eller Stina? Det må nok være Amalie, men... Peter har også selv sagt, at han godt kan lide sådan nogle dumme piger, så... fik rigtig ondt af Amalie derinde, og havde lyst til at forsvare hende, men var heller ikke interesseret i at blive venner med de andre. Det ideal, som du siger, det var der i Paradise. Mm. Hvornår begyndte det at ændre sig? Jeg synes, det er sket meget drastisk inden for de seneste år. Okay. Man taler tit om MeToo som en skillelinje. Og jeg tror også, at det har været en form for skillelinje i Paradise-segmentet og reality-genren. Fordi der er kommet et fornyet fokus på samtykke, et fornyet fokus på grænser, et fornyet fokus på, hvordan en god mand skal være. Skal en god mand være en, der forsvarer dig, eller skal en god mand være en, der er i stand til at lukke dig ind i sit følelsesliv mm-hmm. og tale om det, der går ham på? Skal træmanden væk og erstattes af en mand, der kan føle, der kan græde, og som viser sympati mere end sin store muskelkraft. Mm-hmm. Jeg kom ligesom for at give kærligheden en chance. Og det, som jeg måske opdagede, var bare en kæmpe kærlighed til den her drengegruppe og folk, der er så forskellige, kommer fra så forskellige baggrunde. Du skriver, intet er bedre til at afsløre tidsånden end reality-programmer, ikke mindst datingprogrammer. Mange vrænger af dem som tomme kalorier, men de viser os, samfundet er i dag. Hvad er det, Bachelorette viser os om samfundet i dag? Det viser os, at mandeidealet er i forandring. Det er sort på hvidt, det jeg ser, når jeg ser programmet. Selvfølgelig. Og prøv at gøre det konkret. Når du ser programmet, hvordan ser du det? Jeg ser en gruppe mænd sidde rundt om et bord og lave perlekæder. Det havde du aldrig set i Paradise Hotel. Jeg ser dem tale om deres kærlighedssprog. Der er en, der taler om musik som kærlighedssprog. Der er en, der taler om berøring som kærlighedssprog. I Paradise Hotel-æraen, der handlede det om at nedlægge damer. Og det var sejren i sig selv. Nu er der kommet en ny inderlighed ind i manden, vil jeg sige. Og et nyt ideal. De er en stor drengeflok, som hurtigt bliver vildt, vildt gode venner. Og de har nogle interessante måder at vise, hvordan de er gode venner på. Der er en deltager, Boris, som fortæller i poolen, at han kysser tit med sine drengevenner. Det er en måde at vise dem, at han holder af dem. Mm-hmm. Og han prøver at lære en af de mænd, som aldrig har kysset en mand, at det er en måde at vise venskabelig omsorg på. Prøv at fortælle mig, prøv at gengive den scene for mig. Boris og Niklas står i poolen. De plasker rundt i vandet. De hygger sig, og de taler om at være gode venner. De taler om det sammenhold, de har fået på hotellet her. Jeg kan mærke, at vi holder ret hurtigt af hinanden. Jeg er der også mange, hvor jeg er ret hurtigt kommet tæt på dem. Og har lyst til at vise kærlighed på min måde. Sådan, jeg kan godt lide at gå og kysse lidt. Det synes jeg er hyggeligt. Okay, ja. Det kan vel også være. Boris, som er kendt for, eller som man har set i en t-shirt, hvor der står Support your local sex workers, mm-hmm. siger, at han tit kysser med sine venner, sine drengevenner hjemme i København, som en måde at vise venskabelig omsorg på. Og som en måde at vise, at han holder af sine venner på. Mm-hmm. Niklas er tøvende. Vil jeg nok synes, var sådan lige i overkant. Jeg har aldrig prøvet at kysse en mand. Har du ikke prøvet at kysse en mand før? Nej. Men Boris insisterer på, at det er en rigtig god idé, at de kysser og viser, hvor gode venner de er blevet på den korte tid. Der er ikke noget seksuelt i at kysse en homie. Så det gør de. Et hurtigt, spidst kys, tror jeg, jeg vil kalde det. Men det er dybt interessant, for man kan sige, i Paradise Hotel, hvis to mænd kyssede hinanden, så havde de skabt en scene, de havde råbt og skræget og udbrudt ad, fordi det var ulækkert, eller det var ikke at forbinde med at være en traditionel maskulin mand. Og heteroseksuel. Og heteroseksuel. Mm. Og i den tid, hvor jeg voksede op, var det farligste, man kunne blive beskyldt for at være som mand, det var at være homoseksuel. Mm. Fordi så var du pludselig feminin, og det skulle man ikke have siddende på sig. Hvordan reagerer Niklas, da Boris kysser ham? Jeg husker det, som om han griner fjode, men han råber overhovedet ikke ad. Det, at jeg nu har kysset en mand for første gang, det gør mig faktisk endnu mere selvsikker. Og jeg tror også, det er noget, som kvinder vil se som sådan selvtidsfuldt og sådan selvværdsfyldt. Og det med at kysse hinanden, er det noget, der spreder sig? Altså, kysser de generelt hinanden, eller er det kun det ene kys, man ser? Jeg husker det, som om det er det ene kys. Mm. Men Boris bruger lang tid på at fortælle pigerne, at han har kysset med en fyr på hotellet. Ah, så det er sådan et slags salgspoint? Det kan sagtens være. Det kan være en måde at vise, se hvor progressiv og spændende en mand jeg er. Jeg har brug for at vise kærlighed ved at kramme og putte og kysse, og det er også på mænd og piger og det hele, og jeg er bare sådan virkelig en kropslig fyr. Du siger, at han bruger det nærmest som en slags salgsargument over for kvinderne. Det indtryk får man, når han siger til kvinderne, at han kysser med en af de andre mænd på... I programmet, hvad siger de så? De synes, det er et besynderligt ting at nævne, kan jeg huske, en af kvinderne siger. Mm. Det er... Hun vidste ikke lige, hvor det kom fra. Nej. Og man kan sige, jeg kan ikke motivforske i Boris' hjerne, men tydeligvis har han da haft et ønske om at opnå noget med at nævne netop det. Det her er jo bare en scene fra et afsnit i et af de utrolig mange datingprogrammer, der findes. Hvorfor er den her scene vigtig for dig? Hvad er det, den viser? Den viser, at tiderne er skiftet. Man kan sige, en yderpol er, at i Paradise Hotel, der var der en helt klassisk scene. Den var med hver evig eneste sæson. Drengene klædte sig ud i dametøj og løb skrine igennem hotellet og viste, hvor fjantet og fjollet de var. Det havde en hånlig undertone. Mm. Her ser vi mænd gøre noget i ramme alvor. De laver perlekæder i ramme alvor. De går i blomstret tøj i ramme alvor. De taler om deres kærlighedssprog i ramme alvor. Mm. Og de gør ting, der for bare 10 år siden ville have været besynderlige, med en stor naturlighed. Jamen, jeg tror i hvert fald, jeg går ned og bærer noget trøstekage til alle dem, der kunne have brug for det. Ja, Mette. Hvad skal du bage? En gartel marzo? Ja, måske gartel marcel, skal vi lade. Ja, sådan, mand. Yes. Hvordan reagerer de to kvinder på de her nye måder at være mand på? Julie, som er med, bliver lykkelig, da der kommer en fyr ind, som hun registrerer er mere mandet end de andre. Hun siger også på et tidspunkt, at hun gerne vil have en mandet mand. Jeg søger en mand, der er meget mandet, ikke en dreng. Men den følelsesmæssigt tilgængelige fyr Boris er et hit hos begge kvinder langt hen ad vejen. Okay. Det er ham, der tager initiativ til, at de skal lege perlekæder. Mm-hmm. Det er ham, der står og kysser en anden fyr nede i poolen. Mm-hmm. Det er ham, som opsøger dem og viser dem nærvær. Ja. Det er ham, de jagter begge to langt hen ad vejen. Når du fortæller mig om Boris, så bliver jeg lidt i tvivl om, hvor modern han egentlig er. For det lyder meget klassisk. Han tager initiativ. Han kysser Niklas. Han lægger op til, at de skal lave perleplader. Han virker som sådan en, der tager initiativ lidt alfa-agtig. Det kan sagtens være, han er det. Mm. Igen har jeg ikke lyst til at motivforske, hvad der sker inde i hans hoved. Men han repræsenterer noget interessant, fordi han tydeligvis sætter retningen for, hvordan han mener, en mand skal være. Mm-hmm. Men altså mænd, der kysser hinanden, og mænd, der laver perlehalskæder sammen. Der er også en scene, hvor de dyrker sådan noget afslappende yoga sammen, de her mænd, mens træningsudstyret det står og bager over i solen for sig selv. Præcis. Er det et billede på manden anno 2023? Det tror jeg. Man kan sige, at Julie og Mette har været i vælten for at sige, at de var skuffede over de mænd, der var med i programmet. De troede, at det var nogle tall, dark, handsome typer, der skulle træde ind i programmet, og de kunne vælge at vrage mellem de her billedskønne mænd. Og hvad fik de i stedet for bare at sætte et billede på? De fik en dansk buffet, som Mette udtrykker det. Der er en konditor med, en der går på ruk, en der arbejder med udsatte, nogen der laver musik, der er en bartender fra Aalborg, der er en bankrådgiver, der er nogen der er høje og pumpet, der er andre der er små og på ingen måde muskuløse. Det virker også som om, at Julie og Mette er lidt overrasket, at de havde egentlig forventet at stille op til det her program, og så få de her store, lækre, selvbrunede bøffer serveret. Det var det egentlig måske det, de kom efter, eller hvad? Det kan godt være, det kan jeg ikke vide. Men en ting, jeg ved, er, at de vil ikke have dem for enhver pris. Hvordan ser du det? Det ser jeg for eksempel i en scene med Kasper og Julie, der er på date i junglen. Jeg har inviteret Kasper med på date i dag. Vi skal rundt i junglen og besvare et par personlige spørgsmål omkring os selv. To personer, Kasper og Julie, er på en gåtur. Jeg ser det selvfølgelig som et godt tegn, at det er mig, der er blevet valgt i dag. Så jeg er super glad. Jeg tror, det bliver lidt mere intenst forhåbentlig. De taler om opdragelse, de taler om kønsroller, og de taler om, hvordan et perfekt parforhold i sagens natur skal være. Jeg søger en mand, der er meget mandet, ikke en dreng. Problemet er, at de er totalt modsat af hinanden. Kasper står og prædiker gammeldags kønsroller. Julie vil godt nok rigtig gerne have en mandet mand. Det har hun sagt ved flere lejligheder. Men da Kasper begynder at tale om, at han i hvert fald ikke skal have jakken på en kold aften, men det skal hun, fordi hun har en livmor. Du kan være, at du har min søn i maven, så er det vigtigt, at du ikke fryser. Så bliver det så pinagtig en situation, fordi vi ser, at de er på totalt forskellige planeter i det her øjeblik. Jeg føler, han har lidt nogle gammeldags ideologier og tanker omkring kønsroller på mænd og kvinder. Og jeg synes, det er meget, meget svært at forstå ham i de svar, han giver. Scenen ender med, at Julie kalder hans tanker for stringente. Han fortæller, at han vil være i et parforhold, hvor man har fokus på, hvordan man er mand og hvordan man er kvinde. Han fortæller, at han vil være en klar, tydelig, maskulin rollemodel for sine børn, fordi han mener, det mangler op igennem et barns opvækst. Og han siger jo sort på hvidt, at han gerne vil have gammeldags kønsroller. Hvad har du brug for i et forhold? Det er det med, at man forstår hinanden som mand og kvinde, om man behandler hinanden som hinanden gerne vil behandles. Sådan lidt gammeldags kønsroller. Går du op i det? Ja, lidt. Ja. Men det lyder jo som en meget mandet mand. Hvad synes Julie om Kaspers udtalelser? Igen, hun kalder dem for stringente, ryster på hovedet. Så det er ikke det, hun vil have, når hun vil have en mandet mand? Hvad vil hun så have? Fordi jeg synes, det lyder meget mandet. Man kan sige, jeg har ikke set programmet til ende endnu. Jeg ved ikke, hvem hun vælger i sidste ende. Men det er jo tydeligvis noget andet. Mm-hmm. Og jeg tror, der er, hvis jeg skal gætte, så er det fordi, der er en skelnen mellem det ydre og det indre. Jeg tror, hun gerne vil have en mand, der på det ydre ser mandet ud. Måske en med skæg, måske en, der er muskuløs. Men den indre kerne skal have respekt for en ny abortlovgivning. Han skal tage opvasken. Han skal løfte noget af the mental load i hjemmet, som vi har talt så meget om på det seneste. Mm-hmm. For hun vil ikke tydeligvis kunne finde sig til rette i de klassiske kønsroller, som han gerne vil have. Du skriver også, reality-programmer blotlægger, hvilke idealer vi hylder, og hvilke vi ønsker hen, hvor peberet gror. Mm. Hvilke mandeidealer bliver der taget afstand fra i Bachelorette? Det er jo den traditionelle maskuline figur. Ham, som er fysisk stærk. Mm. Det kan godt være, at Julie gerne vil have en, der er fysisk stærk. Mm. Men den traditionelle maskuline mand er fysisk stærk. Han er handlekraftig. Han har lederautoritet. Og han har ingen slinger i valsen. Mm. Han ved, hvad han vil have, og han går efter det. Den mand er sparket lidt til hjørne i det her program. De næste par dage vil vi gerne udforske både jeres følsomme, men også eventyrlystne sider. Jeg bliver lidt irriteret, når jeg hører den moderne mand. Jeg synes, det er lidt negativt lavet. Bare at du er den, du er, lader dit lys skinne, så skal der nok være det der perfekte match, hvor man forstår hinanden og udfordrer hinanden og udvikler sig sammen. Du siger, at Bachelorette gør os meget klogere. Hvordan gør det dig klogere? Man kan læse sindssygt meget om tidsånden. Du kan åbne Berlingske og læse det ene debatindlæg efter det andet, som udlægger tidsånden. Her har vi noget, der ikke er deklareret som noget, der afslører tidsånden. Mm-hmm. Det er noget, vi selv skal gå på jagt efter. Mm. Det er selvfølgelig reality, og reality er så at sige almindelige mennesker, som træder ind i et tv-program og pludselig bliver en tv-personlighed. Men når du siger, det gør os klogere, hvad er det så, hvad er det reelt nye, du opdager, når du ser Bachelorette? Jeg sammenholder det mandeideal, jeg så i min teenageår, med det mandeideal, jeg ser her. Kasper er tydeligvis castet som den traditionelt maskuline mand. Ham, som er yderpolen. Mm. Ham, som viser, hvilken mand vi hyldede for 20 år siden måske. Han bliver ikke hyldet længere. Ikke der. Mm. Og man kan sige, hvis vi skal koble til til, koble det til en større samfundsmæssig historie, så er vi i en tid, hvor mange er bekymrede for, at den traditionelt maskuline mand er ved at kollapse, simpelthen. Og det siger du, det kan man faktisk nærmest se, altså en til en, i det her program. Man kan i hvert fald se, at nogen ønsker, at den maskuline, traditionelt maskuline mand mm-hmm. ikke skal have den betydning, han har haft tidligere. Her i Vildland har vi fået nogle rigtig gode traditioner op at køre, og en af dem er, at vi lige mediterer 5 minutter om morgenen og mediterer 5 minutter om aftenen. Og det er egentlig rigtig rart, at vi lige, du ved, samles, tømmer tankerne, og på en eller anden måde bare sådan gå ind i dagen med en god energi. Det er jo reality, det her. Og spørgsmålet er jo, om Bachelorette rent faktisk siger noget om tidsånden. To af de mandlige deltagere, Stig Henriksen og Adam Sandgaard, siger til Se og Hør, at Bachelorette er ekstremt iscenesat. Alle scener er opstillet. Alt, hvad der foregår, er bestemt af produktionen. Det, du er vidne til, Mads, det er ikke virkelige mennesker, der gør virkelige ting. Det er skuespil. Selvfølgelig er det skuespil. Men de her mænd har på forhånd taget nogle valg om, hvordan de gerne vil fremstå i det her program. Produktionen har taget nogle valg i forhold til, hvordan de gerne vil have mændene til at fremstå. Mm-hmm. De valg koblet sammen siger sindssygt meget om tidsånden. Så det er et skuespil, men det er et sigende skuespil? Jeg synes, det er et sigende mm-hmm. skuespil. Jeg har et eksempel med. Jeg kan huske, i midten af nullerne, der var der et reality-program på Kanal 5, som hed Gay Army. Det var i presseomtalen nogle hyperfeminine mænd, homoseksuelle mænd, som skulle ud på Tønder Kaserne og møde en sergeant fra USA, en kæftrit og retningtype, mm-hmm. som var slagkraftig, og som skulle vise dem, hvordan en rigtig mand var. Han skulle, så at sige, vaske det feminine ud af dem. Det var det, der var målet med programmet. De skulle kunne holde til at være i selskab med ham, mm. og udstå de prøver, han satte dem for. Det lyder utrolig ubehageligt. Det var det. Og man kan sige, det sagde sindssygt meget om den tid, der var i nullerne. Fordi der ønskede man det feminine i en mand, hen hvor peberet gror. Mm-hmm. Gay Army. 9 of the gayest men in Scandinavia face the toughest challenge of their lives. You're the worst bunch of recruits I've ever seen in my life! You're in Scandal Beauty. Hvis jeg tager min beauty box, så tror jeg, jeg bliver totalt bitchy. Stripped of their everyday luxuries, the gay guys are thrown into the world of U.S. drill instructor Tony Rosenbaum. I can't wait to get you in the stinking dark! Det ville jo ikke gå i dag. Det ville ikke gå i dag, og det fik også kritik dengang. Mm-hmm. Det fik kritik for at være for biased i forhold til feminitet. Spørgsmålet er jo, om Gay Army i nullerne og Bachelorette i dag siger noget om tidsånden. Fordi en ting er det skuespil, som de medvirkende øvrigt også selv anerkender, det er. Noget andet er, at det er jo big business, det her reality. Altså det er franchise-formater, som bliver lavet efter helt nøjagtige skabeloner. Mm. Det gælder også Bachelorette. Det er, kunne man sige, gennemproduceret, let fordøjelig, super kommerciel underholdning. På en eller anden måde, i mine øjne, så kommer vi ikke længere væk fra virkeligheden, end når vi sidder og ser reality. Det er jeg slet ikke enig i. For vi får nogle mennesker at se, som vi ikke ser i vores dagligdag. Der sidder mennesker overalt i provinsen og ser det her program. De ser et ændret mandebillede. Og det ændrede mandebillede siger sindssygt meget om netop tidsånden. Mm-hmm. Alene det, at det ikke er den samme mand, som er med, som det var for bare få år siden. Mm-hmm. Så kan man sige, at det siger noget om, hvad det er for en tidsånd tv-selskaberne eller tv-producerne gerne vil fremelske? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det er en tidsånd, som mange gerne vil fremelske. Du kan høre det alle mulige steder. Det er ikke lang tid siden, I selv har haft besøg af Marie Bjerre her i podcasten, vores ligestillingsminister fra Venstre, som sagde noget i retning af, at hun vil gøre handlerummet for mænd større. Hun vil bryde med nogle af de normer der, og forestillinger, der var i forhold til den traditionelle mand. Manden skulle have mere plads. Så man kan sige, det vi ser i Bachelorette, det er det, som Venstre